निरुक्त स्वाध्याय उपमा वाले निपात का प्रसंग चल रहा है। रस हरणाद व उषा के लिए जो हेतु दिया वो ये भी समझ में आ सकता, इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जैसे उषा जो होती है एक काल विशेष का नाम है, उसमें उषा रस का आहरण करती है ऊपर से बादलों से या आकाश से, और सूर्य भी रस का आहरण करता है नीचे से ऊपर ले जाता है। जी, तो सूर्य में क्यों रसहरण हेतु देखे हैं? जब सूर्य का नाम स्वसा है ही नहीं तो उसमें उसका प्रवृत्ति निमित्त क्यों देखना चाहते हैं? उषा को स्वसा कहा जी, हेतु इसमें क्या है? बोले साचर्य से जी, क्योंकि वो उषा जो है वो सूर्य के साथ रहती है जी, और उषा रस का हरण करती है जी, सूर्य के साथ रहती है और रस का हरण करती है जी, मानी उसकी स्वसा दिखानी पड़ेगी ना, सूर्य की स्वसा दिखानी पड़ेगी। सूर्य की स्वसा जो है उसमें रस हरण दिखाना होगा, वो उषा में दिखेगा। गुरु जी, ये तो इस बात पे निर्भर करता है ना कि लोक में जो हम स्वसा जिसको बोल रहे हैं, स्वसा और भ्राता, वहां पे क्या संबंध है? क्या वो परस्पर दोनों एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे? अब रस हरण की क्रिया वहां पे हम परस्पर में देख रहे हैं तो यहाँ भी परस्पर में दिखा सकते हैं, वहां हम एक ही तरफ से देख रहे हैं लोक में तो यहाँ पे भी एक तरफ से दिखाएंगे। तो पहले ये निश्चय करना पड़ेगा कि लोक में हम रस आहरण की क्रिया को किस तरफ से देख रहे हैं या दोनों तरफ से देख रहे हैं। वो किया जा सकता है दोनों तरफ से देखने का, लेकिन यहाँ नामकरण तो उषा का ही किया जा रहा है और बहन का ही किया जा रहा है। वो दूसरों में घटे या ना घटे, घट भी गया तो भी नाम तो दे नहीं रहे हैं हम, यहाँ तो मुख्य उसी पे ही घटना चाहिए, उषा पे या बहन पे। अच्छी जी, ये ऐसा कह रहे हैं ना कि स्वसा उषा को हम स्वसा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि दो निमित्तों से कहते हैं, साहचर्य से या रस आहरण से। तो ये निमित्त लोक में जैसे घट रहे होंगे वैसे ही इनको यहाँ पे भी देखेंगे ना। वैसे तो लेने हैं लोक जैसे, लेकिन दोनों में लें या एक में लें, उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ जो लोक में घट रहा है वो यहाँ भी घटाना होगा जी। लेकिन हम दोनों में क्यों घटाएंगे? एक लोक में दोनों में घट रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लोक में दोनों नहीं घटते ऐसा नहीं कह रहा हूँ, घट भी सकते हैं और घटाएं तो सूर्य में भी हमें घटा के दिखाना होगा। लेकिन ये यहाँ स्वसा संज्ञा के लिए अनिवार्य नहीं है कि हम सूर्य में भी घटाएं, क्योंकि उसकी वो संज्ञा ही नहीं है, भाई की भी ये संज्ञा नहीं है, इसलिए उस तरफ वो नहीं भी घटता हो तो हमारे इस निर्वचन में कहीं कोई दोष नहीं है, उसके लिए हमारे को बल लगाने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती या कोई संगति करने की, इनमें अवश्य इसमें अवश्य घटना चाहिए, इतनी सी। पर साहचर्य हेतु को तो दोनों में घटा रहे हैं, लेकिन इसमें साहचर्य में भी स्वसा उसके साथ में रहती है इसलिए कहा जा रहा है ना, तो साहचर्य वशा दूसरा आ ही रहा है, लेकिन यहाँ भी भाई को या सूर्य को स्वसा फिर भी नहीं कह रहे हैं, देख तो केवल उषा और स्वसा में ही रहे, बहन में ही रहे जी। गुरु जी, ये तो जैसे मतलब इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि उसको हम स्वसा कहेंगे जो स्वयं रस का आहरण करती है, स्वसा बस नाम रखना है और उसमें हेतु रस का आहरण करना है, वो किसकी ओर से हो रहा है या दोनों की ओर से हो रहा है, तो ये तो कोई भी संभव है। उससे सूर्य का भी नाम स्वसा हो जाएगा ऐसा तो नहीं आएगा ना आचार्य जी? नहीं, वो उस तरह नहीं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं कि रस का हरण जो करती है वो स्वसा हुई, एक है जिससे रस का हरण किया जाता है उसे भी स्वसा कह सकते हैं, आप इस तरह कहना है ना रस हरण को, कि रस हरण कौन कर रहा है किससे हो रहा है, दोनों बातें हो सकती है ना, आप उस दृष्टि से कहना चाह रही हैं जी। जिस भी दृष्टि से देखना वो तो फिर विचारणीय है कि रस हरण वो करती है या उसका रस हरण किया जाता है, वो दोनों हो सकते हैं जी, तो लेकिन फिर भी घटेगा तो ससा में ही, उषा में ही, उसको सूर्य पे क्यों ले जाएंगे हम? कारक कोई सा भी लें हम उसको जी, किसी भी दृष्टि से व्याख्या करें, लेकिन आना यही चाहिए। लेकिन जैसे आपका शायद ये अभिप्राय है कि आचार्य जी की, अगर रस ग्रहण सूर्य में भी घटेगा तो सूर्य का नाम भी स्वसा हो जाएगा, वो भी आग्रह नहीं है। उसका तो उत्तर है ही कि सब जगह नहीं लगते हैं, वो अर्थ घटते हुए भी नहीं प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ी होते हैं, वो मैं मान रहा हूँ, उस आधार पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रसंग के अनुरूप ही नहीं है यहाँ पर। और होता तो ये अलग अलग कहते हैं कि सूर्य भी इसी कारण से, सूर्य में भी ये धर्म देखा जाता है, अगर कहना होता तो, ये तो एक ही पे ही यहाँ पर लग रहा है, और है तो फिर वो घटा करके देखना होगा। यदि आपके लोक में देखते हैं भाई, भाई बहन दोनों एक दूसरे के रस का हरण करते हैं, वहां फिर लोक की दृष्टि से देखेंगे तो एक दूसरे के रस का हरण करते हैं, तो यहां पर भी उषा और सूर्य परस्पर एक दूसरे के रस का हरण करते हैं, वो देखना होगा, न कि ओस का। आप उदाहरण से भी लेना चाहते हैं तो फिर वैसे ही वहां भी घटना चाहिए, ओस का हरण कर रहे हैं, ओस का हरण कर रहे हैं सूर्य और उषा, और उधर इन्होंने तो ये दिखाया कि माता के दूध का हरण कर रहे हैं दोनों जी, भाई बहन जी, माता के दूध का दोनों हरण कर रहे हैं, वहां दोनों ओस का हरण कर रहे हैं। चंद्रमणि जी ने इस तरह की संगति लगाई जी। लेकिन गुरु जी, प्रसंग तो केवल स्वसा का है ना, भाई के बारे में कोई वो निर्वचन नहीं किया जा रहा। स्वसा किसको कहते हैं? जो रस का आहरण करती है या जिससे होता, जो भी कारक लगाएंगे, निर्वचन केवल जो हमारा है वो उसके ऊपर है, स्वसा शब्द पे। जार शब्द या उसका नहीं किया जा रहा है। साहचर्य तो क्योंकि वो अकेला हो ही नहीं सकता, साहचर्य तो इसलिए दिखा रहे, वो अकेला नहीं हो सकता है जी, तो इसलिए भाई को ले रहे। भाई के किसके साथ रहती? भाई के साथ रहती। रस हरण में तो किसी से भी हो सकता, स्वसा एक संबंधी शब्द है ना, संबंधी शब्द दूसरे संबंध के कारण ही स्वसा है ना। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये अस्य भी लिखा है ना जी यहाँ पर, इति उषसम अस्य सूर्यस्य, हाँ अस्य सूर्यस्य उषसम स्वसारम आह। तो सूर्य की जो सूर्यस्य स्वसारम उषसम आह, ऐसा न करें जी, सूर्यस्य स्वसारम उषसम आह, सूर्य की जो भगिनी है, बहिन है उषा, उसको कहा जा रहा है। ससुर जा रहा श्रेणोतु ना, इस मंत्र में जी। तो स्वसा का जार हमारी प्रार्थना को सुने, ससुर जा रहा श्रेणोतु ना, दूसरा मंत्र है ये। पृथ्वी के धारण पोषण करने वाले पूषा सूर्य को मैं कहता हूं, माता का अर्थ पृथ्वी कर दिया, दीधी शुमानी धारण करने वाला जो पूषा देवता है उसको मैं कहता हूँ, इंद्र से भ्राता और इंद्र का जो भाई, विद्युत का जो भाई, और मम सखा, हम मनुष्यों का मित्र, स्वसु जा रहा है। अच्छा, इतने सारे संबंध दिखाए इस मंत्र में, ये जो 213 पृष्ठ पर चंद्रमण जी ने मंत्र दिया है जिसमें इतने संबंध दिखाए, एक तो इंद्रस्य भ्राता का है, भ्राता इंद्रस्य, मामा सखा और मेरा सखा, माने हम मनुष्यों का मित्र, सूर्य के ऊपर जा रहे हैं, पूषा के ऊपर, पूषा का अर्थ सूर्य है, स्वसु जा रहा, उषा का नाश करने वाला पूषा सूर्य, और इधर मातु दीधीशु, माता का जो दीधीशु है, पृथ्वी के धारण पोषण करने वाला, ऐसे उस एक जगह द्वितीया डाल दिए दीदीशु में और दूसरी जगह प्रथमा करके तम अहम ब्रवीमी, अर्थ करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे भ्राता इंद्रस्य यह अस्ति, मम सखा यह अस्ति, ससुर जार यह अस्ति, एवं भूतम मातुर दीधीशुम, एवं भूतम तम मातुर दीधीशुम, ऐसे उस माता का जो दीधीशु है, माता का धारण पोषण करने वाला, पृथ्वी का धारण पोषण करने वाला सूर्य, पूषा देवता, इस मंत्र का पूषा का सूर्य, उसको मैं कहता हूं। सूर्य को विद्युत का भाई इसलिए कहा कि दोनों वृष्टि करते हैं, उषा को सूर्य की बहन इसलिए कहा, जैसे भाई बहन इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल में उषा सूर्य इकट्ठे रहते हैं और दोनों मातृ दुग्ध रूपी ओस का हरण करते हैं। ये दो मंत्र दिए हैं इसमें, जारा भगम वाला मंत्र अलग है और ये अलग है। दस है? ये जो बोला अब्रवम उसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? ये कहता हूँ कि हमारी प्रार्थना को। अच्छा, ये ऊपर से अध्याहृत है? नहीं नहीं, इसी में ना श्रणो तु न, उसको मैं कह रहा हूँ हमारी प्रार्थना को सुने। अच्छा, ये श्रणो तु न, ये कर्म रूप में आ रहा है? श्रणो तु न, न मानी आसमान, श्रणो तु स इति अब्रवम, उसको द्विकर्मक बन रहा है ना गुरु जी, उसको मैं ये कहता हूँ। हाँ, एक तो ये सारा कर्म के रूप में आपने जो करके दिखाया, श्रेणो तु ना है ना, हमारी प्रार्थना को सुने, ये बात भी मैं उससे कह रहा हूँ, उसको मैं यह कहता हूँ, तो द्विकर्मक हो गया ना। जैसे पश्य मृगो धावती जैसी स्थिति बन रही है ना, मृगो धावती तम पश्य, ऐसे ही श्रेणो तु ना, वो हमारी प्रार्थना को सुने, वो हमारी प्रार्थना को सुने, या पहले पहले मैं यूं कहूं, मैं ये कहता हूं कि वो हमारी प्रार्थना को सुने जी। ऐसा ऐसा जो है, भ्राता इंद्रस्य मम सखा स्वसुहु जारह मातुहु दिधिशु तम श्रीणोतु नह इति अहम अब्रवम। तो श्रीणोतु न कर्म बन रहा है जी, कर्म बनेगा। एक और है, ये जारह शब्द आ रहा ऊपर, इंद्र से भ्राता कह ही दिया है जी, इंद्र से तो भ्राता कह दिया है, तो जारह का भ्राता कैसे कर रहे? जार तो जीर्ण करने वाला, जीर्ण करने वाला हुआ पहले वाले में नहीं, इसी मंत्र में ससु जार है, भ्राता श्रेणो तु न, ससु का इसका उषा का जीर्ण करने वाला है ना सूर्य, जीर्ण करने से भाई थोड़ी बन जाएगा। चलो वो तो नहीं, योगी का अर्थ है ना, उषा को जीर्ण करने के नाते, उषा को जीर्ण करने के नाते उसको जार कहा है। और वैसे भाई साचर्य से भाई बहन है, किसका उद्देश्य? जारा के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, यहाँ स्वसा के लिए कहा जा रहा है, स्वसा का जीर्ण करने वाला सूर्य। क्या संगति, मंत्र समझ सामने है ना, कि ऐसा ऐसा जो है, स्वसु का जार, इंद्र का भ्राता, मेरा सखा जो पूषा देवता है, वो हमारी प्रार्थना को सुने, ऐसा मैं उससे कह रहा हूँ जी। गुरु जी ओम जी। गुरु जी, स्वसा का जार अर्थात स्वसा को नाश करने वाला जी, का नाश करने वाला, फिर मातुर दिधिशु, दिधिशुम ये कैसे कह दिया? माता तो पृथ्वी अर्थ है ना, पृथ्वी तो को धारण, पृथ्वी का ये फिर चंद्रमणी ने जो अर्थ किया ना, दोनों मातृ दुग्ध रूपी ओस को हरते हैं, वो तो उसके ठीक है, और फिर स्वसा का जार यहाँ कहा जा रहा है, तो स्वसा का भी कैसे नाश करता है? उषा सूर्य, उषा का नाश करता है सूर्य, तो सूर्य के उगने पे उषा समाप्त हो जाती है, उषा की अवस्था चली जाती है, इस तरह से नाश करता है। बिल्कुल, ये जार हो गया, इतनी बात है। ओस को नहीं, ओस को एक बार छोड़ दो आप, वो तो इसके लिए रसहरण की दृष्टि से कह रहे हैं, वो रसहरण की दृष्टि से कह रहे हैं, एक पक्ष को ही ले रही, उषा बनती भी सूर्य से ही है, तो ठीक है, उसकी पुत्री हो गई ना, नहीं और उषा माँ भी हो गई, और सूर्य उसकी गोद में खेलता है, वो भी एक कथन किया जाता है, वो तो अलग अलग दृष्टियों से, दृष्टि से अलग अलग होता है। एक ये मंत्र है जो दूसरा मंत्र है ना जारा भगम में, इसको इन्होंने ऋग्वेद भाष्यकार ने इन्होंने ये दिया है, वो तो इसमें मंत्र दिया है ना, इसमें देख लो ना आप लोग, 212 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने मंत्र दिया है, उदीरय पितरय जार आ भगम, उदित कर माता पिता के प्रति, पितरा मानी माता पिता के प्रति उदित कर, आदित्य की तरह ज्योति को, भगवानी ज्योति, जार आ भगम, आदित्य की तरह ज्योति को माता पिता के प्रति उदित कर, यक्षति यजन करना चाहता है हरियत, यज्ञ से प्यार करने वाला, हरिय गति कांत्यो है ना, इच्छा करने वाला, यजन करना चाहता है यज्ञ से प्यार करने वाला, हृत इष्यति हृदय से चाहता है, विभक्ति वन्नी ये स्तुति का वाहक, वन्नी मानी स्तुति वाहक, बार बार स्तुति करता है, स्वपश्यते सुष्ठु संपन्न होता है मखस, मखा मानी यज्ञ, सुष्ठु संपन्न होता है यज्ञ, तविष्यते असुरो वे पतेमति, बढ़ना चाहता है, असुर का अर्थ है प्राणवान, और वे पतेमति चिंतन से हर्षित होता है। हे मनुष्य, तू अपनी ज्ञान ज्योति से अपने माता पिता के प्रति इस प्रकार प्रसारित कर, उनके यश की इस प्रकार वृद्धि कर, उदित कर माता पिता के प्रति, माता पिता के प्रति इस प्रकार प्रसारित कर, उनके यश की इस प्रकार वृद्धि कर, जिस प्रकार रात्रि को जीर्ण करने वाला सूर्य अपनी ज्योति से उदित होकर द्यूलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है। कामनाओं वाला मनुष्य यजन करना चाहता है और हृदय से यजन करता है। हरियत यक्षति, हरियत का अर्थ कर दिया कामनाओं वाला मनुष्य यजन करना चाहता है, यक्षति हृत इष्यति और हृदय से चाहता है इष्यति। कामनाओं वाला मनुष्य यजन करना चाहता है, हृदय से यजन करता भी है, इसलिए तू भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यजन कर। ये जो मनुष्य को संबोधन करके कहा, हे मनुष्य अपने उपास्य के प्रति स्तुतियों को वहन करने वाला स्तोता वन्नी, उपास्य के प्रति स्तुतियों को वहन करने वाला स्तोता उस प्रभु की बार बार स्तुति करता है विभक्ति। इस प्रकार ये जीवन यज्ञ भली प्रकार संपन्न होता है। स्वपश्यते मखा, मखा मानी जीवन यज्ञ, स्वपश्यते भली प्रकार संपन्न होता है, असुर है प्राणों का दाता वो परमेश्वर, तविष्यते स्तोताओं की स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होना चाहता है। ये जो प्राणों का दाता जगदीश्वर स्तोताओं की स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होना चाहता है, वह उनके उत्तम चिंतनों से हर्ष को प्राप्त होता है। मति वेपते, उनके उत्तम चिंतनों से हर्ष को प्राप्त होता है। स्वपश्यते तो स्वपश्यते सुअपश्यते है, अपश्यते सुअपश्यते नहीं, अपश्य अपश्यते बना रखा है, सुअपश्यते तविष्यते तविष्यते असुरः, बढ़ना चाहता है तविष्यते, तविस्तो तो तू वृद्धि धातु है ना, तू धातु वृद्धि अर्थ में, तविष्यते बढ़ना चाहता है असुर, प्राणवान हर्षित होता है चिंतन से। माने ये जो है जीवन यज्ञ भली प्रकार संपन्न होता है, प्राणों का दाता जगदीश्वर स्तोताओं की स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होना चाहता है, वह उनके उत्तम चिंतनों से हर्ष को प्राप्त होता है। ये मति उनके उत्तम जो चिंतन है ना, मति चिंतन उत्तम चिंतन से हर्षित होता है। ये वन्य स्तोताओं का वाहक, स्तोताओं का जो वाहक है, स्तुति का जो वाहक है, वो बार बार स्तुति करता है विभक्ति। हाँ कंपन है, हर्ष को प्राप्त होता है। बलवान कंपते च स्तोतारं प्रति आगच्छति च स्तुत्या इति, विभक्ति क्रिया है। स्वपश्यते सुअपश्यते है, नहीं अस धातु नहीं है, अपश्यते अपस शब्द से नाम धातु बना दिया, या फिर कोई कंडवादी गण जी, हाँ इन्होंने तो ये अर्थ किया है अपश्यते विभक्ति वन्नी, बार बार स्तुति करता है स्तुति वाहक, और स्वपश्यते मखः, मख मन ये जीवन यज्ञ सुष्ठु संपन्न होता है, सुअपश्यते। गुरु जी ऐसे इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने ऐसे लिखा है, शोभनम अपह स्वपह, कर्म नाम है ना, कर्म है अपह, अपह शब्द कर्मवाचक है, निघंटु में पड़ा है, शोभनम अपह स्वपह तस्मात् क्यच सुकर्मे इच्छति कर्तुम। हाँ इसका सार तो इतना ही आप यूं समझ लो कि आदित्य की तरह ज्योति को अपने माता पिता के प्रति प्रसारित करो अपने उत्तम कर्मों से, माता पिता के प्रति आदित्य की तरह ज्योति को फैलाओ। आदित्य जैसे ज्योति को फैलाता है, यश ज्योति को फैलाओ। केवल माता पिता के प्रति क्यों कह रहे हैं? पितरा, पितरा है ना मंत्र में, उदीर ये पितरा जा रहा भगम। माता पिता के लिए विशेष क्यों कह रहे हैं गुरु जी? माता पिता किसी को बोलेंगे तो एक को बता देने से सबके प्रति पहुंच जाते हैं ना। एक के प्रति, माता पिता के प्रति भी एक दायित्व तो होता ही है हमारा कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले हमारे कर्मों से। एक उपमा है गुरु जी, जा रहा भगम, एक ही उपमा है बस। वह प्रापणे वो तो प्रसंग अनुसार अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तो वह स्तुति का प्रापक, स्तुति वाहक, योगिक अर्थ कर दिया, शुद्ध योगिक। असुर तो प्राणवान है तो ये तो अलग अलग संगति, जो एक व्याख्याकार दोनों तीनों को मिला नहीं कर सकते ना। एक जो कर रहा है उसकी ही संगति देखिए, फिर दूसरा, मैं ये पुस्तक पढ़ करके पहले ही बताया था ना, मैं इस पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, तो जो एक व्यक्ति कुछ व्याख्या कर रहा है तो उसके अनुसार, फिर दूसरा कर रहा है तो उसके अनुसार, तीसरा कर रहा है तो उसके अनुसार, ऐसा देखना पड़ेगा। नहीं, एक को अच्छे से समझ लें, जैसे ये मेरे को अच्छा लगा, जा रहा भगम यक्षति हर्यतो हृत्तयिष्यति, वो उपमा हीनोपमा के रूप में दिखाया है कि जैसे व्यभिचारी आदमी जो है ना वो व्यभिचार में आसक्त रहता है ना, बहुत ही लीन रहता है, ऐसे तुम अपने माता पिता की सेवा करो। ऐसे नीचे एक और भी दिया है ना इन्होंने, अपि वा मनुष्य नाम मनुष्य जा रहे अभिप्रेता स्यात्, तो ये एक दूसरा अर्थ इन्होंने दे दिया, अपीवा कहकर के दूसरा दिया है। ऐसा पहला भी माना है इन्होंने, ऐसा नहीं कि उसको नहीं स्वीकार किया। जा रहा भगम पहला अर्थ भी दिया, अपीवा कहकर के दूसरा भी दे दिया। नहीं नहीं, वो तो उपमा छोटी सी है बस, जार आ भगम पितरा उदीर है, फिर अलग अलग बातें कह रखी हैं, विभक्ति वन्नी स्वपस्यते मखा, जो इन्होंने दिया ही है, शुभ कर्म कर और असुरा मति वेपते बुद्धिमान गृहस्थी मनन द्वारा पापादियों से सदा कांपे। मति माने मनन द्वारा, ये मति धीति मति सुष्टुति तृतीया विभक्ति में व्याकरण में भी हम पढ़ते हैं ना, मति जो है पूर्व श्रवण हो जाता है और फिर आकाश श्रवण दीर्घ हो गया, मति जमा टा पूर्व श्रवण हो गया ई अकाशवर्ण दीर्घ मति। जी ओम गुरु जी, जो इस व्याख्या इस निरुक्त में ये अंतिम दो पंक्ति है, अपि त्वयं मनुष्य जारा एव अभिप्रेत स्यात् स्त्री भगस तथा स्यात् भजते है, कहीं ये जो दूसरा मंत्र दिया हुआ है इस अर्थ को लेते हुए नहीं कह रहे? ससुर जा रहे श्रेणोती ना, हाँ जार शब्द के ऊपर ही, अभी तो हम दो बात कह दी, जार अब हम एक उपमा है और ससुर जा रहे श्रेणोती ना एक बात हो गई, और जार के ऊपर अभी तो मनुष्य जा रहे, जार का अर्थ तो आदित्य दे दिया ना इन्होंने, जार अभगम आदित्योत्र जार उच्यते ये कह दिया ना, तथापि निगमो भवति, और एक और निगम है, तो ये दोनों अर्थ तो आदित्यवासी दे दिए और ये मनुष्य जार का दे दिया, बस स्पष्ट है तो बिल्कुल ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जार अभगम आदित्योत्र जार उच्यते, फिर तथापि निगमो भवति, और भी एक निगम है, ससुर जार श्रृणोतु न उस समस्य स्वसारमाहा, यहां भी आदित्य वाचक है, अभी तो एम एक अलग एक अर्थ दे दिया। ये तो इसमें दे ही रखा है ना, इसमें स्पष्ट है बिल्कुल, जार आ भगम, वो पुस्तक भी आपके पास, जार आ भगम अंधकार विनाशक, सूर्य द्यावा पृथ्वी को ज्योति पहुंचाता है, भगम का अर्थ है ज्योति। पितरा उदीर्य, हे विवाहित पुरुष तो अपने माता पिता को सुख पहुंचा। हरियता यक्षति, चाहने वालों को दान दे। यहाँ हरियता को द्वितीय बहुवचन माना इन्होंने, जो चाहने वाले हैं अर्थात जो तुमसे अपेक्षा करते हैं उनको सहयोग दे। रित्ता इष्यति, हृदय से सब कर्म कर। वन्नी विभक्ति, विवाहित पुरुष सुभाषित वचन बोले। वच धातु का विभक्ति बना दिया, लुक करके बनाया ये, नहीं श्लू करके। वच धातु तो आदादिगण में, लेकिन यहां पर बहुलम छंदसी से श्लू कर दिया और श्लू करके उसको फिर विभक्ति बना दिया। बहुलम छंदसी उधर सातवें अध्याय के चौथे पाद का अभ्यास को इत्व कर दिया है, वच धातु से अभ्यास को इत्व कर दिया। विभक्ति वन्नी स्वपश्यते, शुभ कर्म कर। यहाँ पर कर्मवाचक है अपस शब्द। असुरा मति वेपते, बुद्धिमान गृहस्थी मनन के द्वारा वेपते पापादीशु सदा कांपता रहे। द्योर में पिता आदि मंत्र देव पृथ्वी को पिता माता भी कहा है। असुरा शब्द गृहस्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तीन सात में दिया है, ऐसे दे दिया स्पष्ट। एक पुस्तक से वैसे इनको ज्यादा ठीक रहेगा, एक को पकड़ करके बताते रहे तो ठीक है, एक से समझ लो, फिर ज्यादा विस्तार में कभी कभी कोई आएगा तो बता देंगे। मेषाइति भूतोपमा, ये भूत शब्द जो है, यहां तक सात उपमावाची शब्द आ चुके हैं, सात आ चुके हैं। सबसे पहले था तो उपमावाची जो शब्द है वो क्या है, इव वगैरह है। दूसरा यथा है, जी। तीसरा जो है न है, अग्निर न, ये भ्राज सा रुक्म वक्ष सा, न मानी इव पहले भी आ चुका है, तो न का अर्थ पहले भी आ चुका है ना, जहां किसी उपमेय के बाद जब नहीं उपमानवाची शब्द के बाद में जब आता है तो ये इवार्थ और पहले जिस काम निषेध करना चाहते हैं उससे पहले यदि आ जाए तो ये निषेध अर्थ होता है, और जिसके साथ उपमा देना चाहते हैं उसके बाद में आ जाए तो उपमा बनता है। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। अग्निर न ये भ्राजसा रुक्म वक्षसा, अग्निर ये उमर तो भ्राज माना रोचिष्णु, चित भी आ गया चतुरस चित, चार अक्षों की तरह। यहाँ पर चित आ गया उपमा में, पूजा में भी आ चुका है चित पहले, ब्रुयात और दधि चित मानी उपमा कैसे ना, वो पूजा कैसे दे रहे दधिचित आचार्य पूजा में है, दधिचित नहीं कुलमाशाश्चित है वो निंदा में, और दधिचित दधि के समान तक्र आ आकार उपसर्ग, ये जो ये भी उपमा में पहले भी आ चुका है ये उपसर्ग के रूप में। भूत शब्द मेष, मेषयति भूतोपमा, भूत शब्द मेष के साथ जब भूत शब्द आता है तो उपमावाची बन जाता है, मेष के साथ भूत। मेषो भूतो अभियन नया, मेषो मिशते तथा पशु पश्यते। मेष तो मेंढा होता है, वो मिश धातु से स्पर्धा में बहुत रुचि रखता है, और पशु जो है वो पश धातु से देखने अर्थ में आती है पश धातु। गुरु जी मेष है ना पशु जी, ये भूत जो है यहाँ पे इवा आदि शब्दों जैसा शब्द है ना, भूत एक शब्द है उपमावाची जी, जैसे इवा आदि हो, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तो, मंत्र मैं आप पढ़ रहा हूँ, इत्था धीमंत मद्रिवा कांडव मेध्यातिथि मेषो भूतो अभियन्नयः, ये इंद्र देवता है, हे वज्रिन राजन, इत्था सत्यवक्ता धीमंतम कर्मशील कांडवम मेधावी, कण्व मेधावी नाम में पढ़ा है, इस पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, आपके पास है ना जो 213 पेज पर, सत्यवक्ता इत्था है, सत्य नाम में पढ़ा है इत्था, धीमंतम कर्मशील धी कर्म नाम में पढ़ा है, निरुक्त में जो पढ़े हैं ना उन्हीं के आधार पर अर्थ कर रहे हैं, सत्यवक्ता धीमंतम कर्मशील कांडव, ये मेधावी मेधा नाम में, मेधावी नाम में पड़ा है। कांडवम मेध्यातिथि, संगति के लिए अतिथि को मेध्य अतिथि, एक मेध्य अतिथि होता है, जैसे मेध्या पवित्र अतिथि या संगमनीय अतिथि, मेध्री संगमे धातु है, मेध्य अतिथि को मेषा भूता अभियन, मेष की तरह ऐसा अर्थ है, अभियन प्राप्त होते हुए आय सामग्री पहुंचाओ, आवश्यक सामग्री पहुंचाओ। किसको पहुंचाओ जी? मेष की तरह, जैसे मेष हमको ऊन आदि देता है, ऐसे उसके लिए आय सामग्री पहुंचाओ। किसको? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि इनको, धीमंतम जो द्वितीय विभक्तियां है ना, धीमंतम कांडवम मेध्यातिथिम, हाँ जी, कांडव के हो जाएंगे या अतिथि, मेध्य अतिथि को मेधावी, हाँ मेध्यातिथि के विशेषण हो जाएंगे। धीमंतम कर्मशील सत्यवक्ता, सत्यवक्ता हे वज्रिन, हे वज्रिन मेषो भूतो अभियन्नमा, अभी 8:40 इसमें भी देख लेता हूँ एक बार। अच्छा नहीं, कभी कभी स्पष्ट हो जाता है और ज्यादा। हाँ मूल तो देखो इसमें वो है ना, देवता देखें, 8:2 क्या है ये, इंद्र देवता है ना, 8:2:40 इंद्र देवता है, 8:2:40 राजा जी, वज्रिन तो राजा कर दिया ना, 8:2:40 है, ये तो गड़बड़ हो रही है, 8:2:40 में सूक्त है, आठवां मंडल दूसरा सूक्त, उस पुस्तक में यही दिया है, 8:2:40 ब्रह्मुनि जी ने भी यही दिया है, 8:2:8:2 दूसरे सूक्त इत्था, का इत्था से जी, आठवें सूक्त का नहीं, आठवां मंडल जी, आठवां मंडल दूसरा सूक्त और 40वां मंत्र, सूक्त दूसरा, ये तीन संख्याएं दे रखी थी, गड़बड़ होगी इसलिए, 8:2:40 हाँ जी, अब के पता चल गया। इत्था मानी कर दिया इन्होंने, सत्यवाचक नहीं लिया, इस प्रकार जैसे इदम शब्द से इत्था बोलते हैं ना, इदम शब्द से इत्था बोलते हैं, इस प्रकार धीमंतम, धीवंतम, धीवंतम है ना, धीमंतम नहीं, पाठ तो धीवंतम है ना, धीवंतम बुद्धिमान को, हे वज्र को धारण करने वाले, न्याय रूपी वज्र को धारण करने वाले, ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मन, परमात्मा इंद्र के रूप में देख रहे हैं, अस्तो जी सुनिए, धीवंतम अद्रिवा, अद्रिवा अर्थ हो गया, हे वज्रधारी परमात्मन धीवंतम स्तुति किया जाता हुआ तू, इस प्रकार स्तुति किया जाता, इस प्रकार बुद्धिमान को, मेधावी के पुत्र को, मेधावी के पुत्र को, मेध्यातिथि अतिथियों की पूजा करने वाले को, मेषो भूतो अभियन्नया, उन्मीलित चक्षु होकर गमन करता हुआ प्राप्त होता है तू, मेष का एक गुण होता होगा उन्मीलित चक्षु, नहीं पर यहाँ निविलित चक्षु होना चाहिए था, ये निर्णय दिया, मेषो भूतो अभियन नया, उन्मिलित चक्षु होकर गमन करता हुआ, ये होना चाहिए, निमिलित चक्षु होकर गमन करता हुआ, मेष मेषो भूतो अभियान, बिल्कुल ठीक बात लग रही है। मेषो भूतो, वो कहावत भी यहीं से निकली होगी, मेषो भूतो अभियान, मेष होकर के जैसे जैसे मेष चलता रहता है। अच्छा, वास्तव में तो आंख बंद नहीं करता है वो, आंख माने वैसे आंख बंद होगी अंदर, भेड़ चाल। तो मेषो भूतो अभियन उपमा है ना, एक प्रसिद्ध, मेषो भूतो अभियन आया तुम प्राप्त होते हो। किसको प्राप्त होते हो ये उपमा दे दी ना, मेषो भूतो अभियन आया माने प्राप्त होते हो। नहीं ये भी अच्छा अर्थ है, इसका अर्थ तो कभी कभी ना ये कह रहे हैं, इत्था धीवंतम काण्वम मेधातीतम, तीन शब्द हैं, किसको प्राप्त होते हो, बुद्धिमान को प्राप्त होते हो और मेधावी के पुत्र को प्राप्त होते हो, अर्थात तो और भी ज्यादा तीव्र मेधावी को प्राप्त होते हो। धीवंतम से इस सरल वो पूर्ति नहीं हुई, काण्वम भी कहना पड़ गया, कण्व शब्द से काण्व बन गया ना, तस्यापत्यम, मेध्यातिथि और अतिथियों की पूजा करने वाले को तुम प्राप्त होते हो। मैंने कण्व का अर्थ बुद्धिमान होता है, मेधावी नाम में पढ़ा है, धीमंतम भी वही बुद्धिमान, और इसलिए कहते हैं काव्य में बहुत ही जोर देने के लिए। हाँ तो ये भी हो जाएगा, कर्मशील को, बुद्धिमान के पुत्र को अर्थात अत्यंत मेधावी को, जब पुत्र आ जाए तो अत्यंत अर्थ जोड़ दो उसके साथ, अत्यंत मेधावी को, मेध्यातिथि को, अतिथियों की पूजा करने वाले को। इन्होंने हिंदी में अर्थ दिया है न्याय रूपी वज्र को धारण करने वाले। अब जो है अद्रिव शब्द भी संबोधन सार्थक है कि न्याय रूपी वज्र जो तुम्हारे हाथ में, ऐसे ही तुम नहीं होते हो, मेषो भूतो तो चलते हो, उधर वो उपमा दे दी और उधर वज्री भी बता दिया, अद्रिव भी बता दिया, न्याय रूपी वज्र के धारण करने वाले, न्याय रूपी वज्र के धारण करने वाले, स्तुति किए गए तुम, बुद्धिमान के पुत्र और स्वयं बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाले, धीवंतम, बुद्धिमान का पुत्र और स्वयं बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाला, धर्मोपदेश करते हुए प्रजाओं में अटन करने वाले की पूजा करने वाले उपासक के पास गमन करते हुए पहुंच जाते हो। मेषो भूतो अभियन, मेष की तरह जो है चलते हुए पहुंच जाते हो। हाँ भगवान हमारे पास आ जाता है जब हम ऐसे होते हैं। अद्रिवन शब्द है तो, अद्रि शब्द से मतु प्रत्यय करके मैं को वह हो रहा है अद्रिवन, और मतु असो रूप संबुद्ध छंदसी संबोधन में रू होकर के नय को अद्रिव बन गया। यहाँ मेषभूत यह बात कहकर क्या जतलाना चाह रहे हैं, इंद्र को एक विशेष गुण की उपमा देते हैं ना हर जगह, उपमा जहां भी होता है, ये जतलाना चाहते हैं कि जैसे मेष जो है ना आप नहीं देखता है, यदि ऐसा ऐसा है तो अब नहीं देखेगा वो कि बस अब तो बस पहुंच ही जाएगा वहां इस हैं? नहीं, ब्रह्मुनि जी ने दूसरे ढंग से किया जी, यथा मेषः पशुः संघर्षाय आभिमुख्येन अभिगच्छन् प्राप्तो भवति मिष स्पर्धायां मिषति स्पर्धते इति मेषः अच प्रत्यय कर्तरी सच मेष पशु पश्यते यथा स पश्यति ही केवलम न जानाती परिणामम। जी जी, परिणाम को नहीं जानता और वो बस टक्कर मार देता है, तो इस तरह से वो पहली पंक्ति का इत्था धीवंतम अद्रिवन, हे अद्रिवन वज्रवन इंद्र राजन तुम सत्य पारायणम धीवंतम कर्मवंतम कर्मठम काण्वम प्रकृष्ट मेधाविनम पवित्रातिथिम विद्वांसम अयः प्राप्तो भव तत्पोषणाय मेषो भूतो मेषः पशुरिव अभियन। मेष पशु की तरह जाते हुए, बस फिर तो आप किसी से रुकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, हाँ जी, ये उपमा का भाव हो जाएगा जी। ये आंख बंद करता हुआ वाला नहीं, आंख बंद करते हुए उन्मिलित चक्षु, उन्मिलित चक्षु ये ठीक है, मतलब एक लक्ष्य को एक तक हो, एक लक्ष्य की तरफ ही बस केवल, हाँ, उसी तरफ, फिर रुकने वाले नहीं हो, एक बार बस बढ़ गए, हाँ, तो बस फिर तो चले ही जाओगे, भले ही सिर टूटे लेकिन जाके तो दीवार के ही बैठना है। हाँ जी, बिना पलक चमका है, हाँ बिना पलक जमका है तो मेषो भूतो, कितनी सुंदर उपमा है देखो। मेषो भूत अभियन्नय उपमा उपमा इव इव हाँ अद्रिव तो है ना वो वज्रधारी है वो जी। तो न्याय रूपी वज्र उसके हाथ में है जी। और वो अब इस मेध और ये किसके पास जाता है ना ये देखो ना धीवंतम कांडवम मेध्यातिथिम इनके पास कह दिया हाँ उपसर्ग पूर्वक इन धातु का रूप है सत्री प्रत्यय हाँ जी अगला देखिए 214 पृष्ठ पर आ जाओ रूप और वर्ण अग्नि रीति रूप उपमा अग्नि जो है ये रूप की उपमा दी हिरण्य रूपास हिरण्य संद्रिक अपाम नपास सेदु हिरण्य वर्णा हिरण्य वर्ण शिव अस्य रूपम हिरण्य वर्ण का अर्थ है हिरण्य रूप शब्द का अर्थ है हिरण्य के समान वर्ण का लोप हो रहा है हिरण्य वर्ण शिव अस्य रूपम हिरण्य रूप जैसे वो होता है ना उष्ट मुखम इव मुखम अस्य तो हिरण्य वर्ण शिवस्य रूपम हिरण्य वर्ण के समान रूप है जिसका उसको अग्नि कहते हैं हिरण्य वर्ण हिरण्य रूपा अपाम नपात को हिरण्य रूपा अपाम नपात देवता है अग्नि तेजस स्वरूप है हिरण्य रूपा स हिरण्य संद्रिक वो सुवर्ण जैसा है हिरण्य संद्रिक संद्रिक मानी जैसा और हिरण्य स्वर्ण वाचक हो जाएगा और आगे कहा सऊत हिरण्य वर्ण वो अग्नि सुवर्ण वर्ण वाला है हिरण्याप योने परिनिषद तेजो में पदार्थ से बाहर परिस्थित होकर हिरण्यदा उत्तम उत्तम पदार्थों को देने वाला अग्नि अस्मै अन्नम ददाति इस मनुष्य जाति के लिए अन्न दे रहा है तो यहां रूप और वर्ण दो शब्द इकट्ठे ही उपमा के रूप में दिखा दिए हिरण्य रूपा स हिरण्य संद्रिक अपाम नपात जलों का जो पौत्र है वो अग्नि बताया अपाम नपात ये तो देवतावाची शब्द है वहां पर शब्द आएगा क्या अव्यपद संद्रिक तो दृक् दृश वतुषु वहां दृक् बनता है ना तीसरे अध्याय के पहले दूसरे पाद में संपूर्वक दृश धातु से क्विन प्रत्यय करके उपमार्थ रूप और वर्ण जो शब्द है ना हिरण्य वर्णा हिरण्य रूप दो शब्द आए ना मंत्र में तो इन दोनों का उपमार्थ है हिरण्य जैसे हिरण्य के समान रूप वाले हिरण्य जैसा वर्ण वाला 2 35 10 हिरण्य जैसा हाँ जो स्पष्ट है उनमें तो ज्यादा झंझट नहीं होना चाहिए 2 35 10 मंत्र तो आपके सामने ही है मैं इसमें से भी एक बार दिखा देता हूं जो हमें जहां संतोष हो जाए वहां पर टिक जाते हैं हम देखते ही हैं इधर उधर कोशिश करते रहते हैं एक दो फिर हमारी बुद्धि को संतोष जब हो जाता है तो फिर वहीं रुक जाते हैं 2 35 10 इन्होंने ये दिया हिरण्य रूपा हिरण्य के रूप वाला है वह हिरण्य संद्रिक हिरण्य के आकार वाला है हिरण्यमय दर्शना फिर का अपाम नपात जलों की संतान वह ही निश्चय से हिरण्य के वर्ण वाला हिरण्य वर्णा हिरण्यात पर योने निषद्या हिरण्यमय से सब तरफ से गर्भ से प्रादुर्भूत होकर वो सुशोभित होता है हिरण्य को दक्षिणा में देने वाले हिरण्य दा प्रदान करते हैं हवि इसको ददति अन्नम अस्मै आखिरी पंक्ति में यह कह दिया हिरण्य दा ददति अन्नम अस्मै जो हिरण्य दा है हिरण्य को दक्षिणा में देने वाले हिरण्य दा जो लोग हैं अन्नम अस्मै ददति इसको अन्न देते हैं दक्षिणा में हिरण्य को दक्षिणा में देने वाले इसको हवि प्रदान करते हैं जगत सृष्टि के समय जगत के कारण अप्रकेत जलों में अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत होने वाला वो प्रजापति परमेश्वर सर्वथा हिरण्यमय प्रकाश स्वरूप है ये तो वहां का वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रजापति है वो हिरण्य रूप का अर्थ कर दिया हिरण्य स्वरूप है वो प्रकाशमय रूप वाला हिरण्य संद्रिक, प्रकाशमय रूप वाला, प्रकाशमय आकार वाला, प्रकाशमय वर्ण वाला हिरण्य वर्ण, ऐसा ऐसा है वो अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से, हिरण्ययात, हिरण्ययात का कर दिया, अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से इस जगत के रूप में प्रादुर्भूत होकर सर्वत्र शोभायमान होता है। हिरण्ययात पर योनेर निषद्य, प्रादुर्भूत होकर सर्वत्र शोभायमान होता है। इस सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक उस प्रजापति परमेश्वर की पूजा के लिए उपासक जन उसे हवि प्रदान करते हैं। हिरण्यदा अस्मयी अन्नम ददति, अस्मयी मानी उस प्रजापति के लिए अन्न देते हैं और उसके प्रतीक भूत ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में स्वर्ण प्रदान करते हैं। गुरु जी, हाँ जी, घृत समादह का अर्थ क्या होगा? किसका घृत समादह, इसका ऋषि इस मंत्र का घृत समादह। ग्रित्स मद, वैसे तो कई सारे अर्थ होते हैं, ग्रित्स का अर्थ प्राण होता है, मद का अर्थ अपान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है अब कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसका अपान नपात का, अब तो जल को कहते हैं जी, और जलों की संतान अग्नि होता है ना, अप्रकेत जलों में अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत होने वाला, जगत सृष्टि के समय जगत का जो कारण जो अप्रकेत जल है, अप्रकेत जल मानी अचिन्हित जल जिनमें जल के चिन्ह नहीं है, ऐसे अप्रकेत जलों में अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत होने वाला वो प्रजापति परमेश्वर हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक, वो हिरण्य के आकार वाला अपाम नपा जलों की संतान, वही निश्चय से हिरण्य के वर्ण वाला। जलों की संतान का अर्थ है कि उस अप्रकेत जल से और फिर अग्निपिंड स्वरूप में आता है। अप्रकेतम सलिलम सर्वमाहिदम, हाँ, तो सलिलम तो वहां प्रकेत सलिल कारण रूप जो ये प्रकृति बिखरी हुई थी उसको यहाँ पर सलिलम का है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं प्रकट हुए थे किसी तरह के, प्रकेत माने चिन्ह, अप्रकेतम सलिलम ऐसा अव्यक्त अव्यक्त अवस्था में, तो उसमें रहने वाला जो उससे जो अग्नि प्रकट हुआ उसको ये कह रहे हैं। हाँ, वो एक दृष्टि है, उन्होंने ये कहा है कि अग्नि प्रधान होता है वो सुवर्ण, इसको वैशेषिक में तेजस पदार्थ, तेजस पदार्थ मानते हैं, आकारज जी, भूमिस्थ भूमि अग्नि से वो उत्पन्न हुए हैं जी, और वैसे भी ये जितने तत्व हैं जी सूर्य में बनते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम और उन्हीं में ही संलयन होकर के और वहीं मूलतः सारी चीजें बन जाती हैं उन्हीं से ही, और फिर वो इधर आ जाती है, यानी सूर्य से ही टुकड़ा अलग हुआ, ये लावा है और इसी में ही सारी चीजें बन गई। पहले सूर्य में मतलब एक ही तो था ये पूरा, एक ही अग्नि में एक ही पहले था ऐसा मान के चलेंगे, हाँ, तो उससे ये छिटक गए, ये सब छिटक गए, हाँ, और वहां तो एक ही तत्व था पहले तो, हाँ, अब हाइड्रोजन हीलियम दो हो गए, उसके बाद में और चीजें भी वहीं पर ही बनती रहती हैं जी, और उससे ही जैसे ही अलग हुए अलग अलग चीजें बन गई, और उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो है ना सारे बीजों की रचना, उस समय की परिस्थिति ऐसी अलग थी ना अब से जी, तो इसलिए बीजों की रचना भी हो गई जी, जब ये सारा पृथ्वी आदि बन गई जी, तो उस समय के अनुसार उस समय ऐसी क्षमता थी पूरे प्रकृति में कि वो जो है बीज निर्माण जो आप आज भी बोल रहे थे, तो बीजों का जो निर्माण है वो अब नहीं है, वो प्रकृति के अंदर वो सामर्थ्य इस समय नहीं है, उस समय थी, यानी अब किसी किसी में तो है नए नए जैसे हो जाते हैं, पर जो से मनुष्य आदि जिनको हम कहते हैं कि अब क्यों नहीं बन जाते ये, तो इस समय उस तरह की सामर्थ्य नहीं है यूं कहेंगे। इसमें जी रूपोपमा जैसे कहा, तो यानी रूप शब्द यहाँ उपमा के रूप में है जी जी, ऐसा हाँ, वर्ण शब्द उपमा के रूप में, वर्ण ये उपमा में, जैसे भूतोपमा जी, तो लेकिन यहाँ वर्णोपमा तो इन्होंने नहीं लिखा, हाँ, कह सकते हैं लिखा नहीं, कह सकते हैं लिखा नहीं, अच्छा, और इस में यदि व्याख्या में तो लिख दिया अग्नि रीति रूप, अच्छा अग्नि रीति रूप उपमा लिखा है, अग्नि रीति रूपोपमा, हाँ, अग्नि जो है रूप की उपमा दे रहा है, ये रूपोपमा शब्द कहा जा रहा है जैसे कर्मोपमा, या रूप अलग शब्द है यहाँ पर, अग्नि रीति रूप, अग्नि रीति ये रूपोपमा है, अग्नि शब्द रूपोपमा है जी, गुरु जी, भूतोपमा का अर्थ स्कंद स्वामी जी ने ऐसे किया है, भूत शब्देन उपमा उच्यते इति भूतोपमा, तो ऐसे ही वहाँ पे भी करेंगे, रूप शब्देन उपमा उच्यते इति रूपोपमा। अच्छा, रूप अग्नि रीति जैसे ऊपर दिया है ना गुरु जी, मेष इति भूतोपमा, मेष इव, ये अग्नि रीति को कैसे जोड़ेंगे, हिरण्य शब्द जो है अग्नि इव, ऐसा अर्थ निकलेगा गुरु जी, जैसे मेष इव अर्थ होता है मेष भूत का, वैसे ही अग्नि रूप हमारे अग्नि इव, अग्नि के लिए रूप उपमावाची का अर्थ दिया इन्होंने, अग्नि के लिए रूप शब्द उपमावाची है जी, ऐसे कह सकते हैं गुरु जी। तो केवल अग्नि के लिए ही होगा, तो कहीं भी आएगा ये तो हमारे को अग्नि के लिए, वैसे तो कहीं भी आ सकता है गुरुजी, ऐसा ही मानना चाहिए, अगर भूत शब्द भी तो ऐसा ही, अन्यत्र भी आ सकता है उपमा के लिए। अग्नि रीति रूप उपमा, हाँ तो वही मान लेंगे। गुरु जी ऐसे ही भूतोपमा माने भूत शब्देन उपमा उच्यते इति भूतोपमा, अग्नि ये रूप की उपमा है, अर्थात अग्नि के लिए रूप की उपमा आती है। इन्होंने ये लिखा रूप की जी, अग्नि इत्यादि शब्दों रूप शब्देन अन्वितः उपमाम आह, अग्नि ये शब्द रूप के साथ जुड़ करके उपमा को कह रहा है जी, अग्नि रीति रूपोपमा, तो उपमावाची तो ये रूप ही हुआ, अग्नि शब्द रूप शब्देन अन्वितः उपमाम आह, उपमावाचक रूप हो गया और उपमान हो गया अग्नि, वाचक शब्द हो गया रूप, वाचक शब्द रूप हो गया हाँ, और उपमा या उपमान हो गया अग्नि हाँ, जैसे मेषो इति भूतोपमा, भूत शब्द तो वाचक शब्द हो गया, वाचक हो गया जी, और मेष शब्द जो है उपमा वाचक हो गया। ठीक है, ये तृतीय समास कर रहे हैं गुरुजी, भूतेन उपमा रूपेन उपमा, माने इस वाचक शब्द के द्वारा उपमा की जा रही है, यहाँ पे इस वाचक शब्द के द्वारा उपमा की जा रही है, ऐसा तृतीय समास देख सकते हैं गुरुजी यहाँ पर, तृतीय समास जी, ऐसा करके दिखा रहे हैं हर स्थल पे स्कंद स्वामी जी, तो भूत तद्रूप शब्द जो है ये पकड़ रहे हैं, तद्रूप है निघंटु में, तद्रूप इस प्रकार से नौवी उपमा का निर्देश किया है निघंटु में, मूल निघंटु में, तो उसको पकड़ करके दिखा रहे हैं जी, निघंटु में तद्रूप शब्द आया उपमा वाचक, ये नौवी उपमा है गुरु जी, जैसे भूतो मेषो भूतो, ये भूत की अलग से भी लिखा हुआ है हाँ, अलग से, तद्रूप अलग है, तदवर्ण अलग है हाँ, तो तद्रूप और तद्वर्ण को ही रूप और वर्ण के रूप में लिखा है यहाँ पर, जो हमने देखा ना ये 214 पेज पर चंद्रमणि जी ने, ये तद्रूप शब्द है और तद्वर्ण शब्द है, मानी मूल निघंटु में जो तद्रूप शब्द है और तद्वर्ण शब्द है, तो तत्शब्द तो उपमानवाची हो गया और वो वाचक शब्द हो गया रूप, तद्वर्ण में तत्शब्द तो उपमानवाचक हो गया और वर्ण जो है वो उपमा वाचक शब्द हो गया। तो ये इसमें एक बात थोड़ी सी हो रही है ना जटिल सी, माने तद्रूप और तद्वर्ण शब्द आया और निरुपकार ने लिख दिया रूप उपमा, तो अग्नि का उदाहरण माना, तो इसलिए फिर अग्नि रीति रूप उपमा निरुपकार ने लिखी है, हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक ये मंत्र दे दिया, तो अपाम नपात का अग्नि अर्थ है यहाँ पर, मंत्र में जो अपाम नपात शब्द है इसका अग्नि अर्थ है, हिरण्य रूपा हिरण्य संद्रिक ये कहकर उसकी रूप की उपमा हिरण्य मानी सुवर्ण के साथ दे दी, हिरण्य रूपा हिरण्य संद्रिक रूप की उपमा हिरण्य अर्थात सुवर्ण के साथ दे दी। क्या अर्थ हुआ कि वो अपाम नपात जो अग्नि है वो अग्नि हिरण्य के समान रूप वाला है, चमकीला। माने अग्नि तो हो गया उपमेय और हिरण्य हो गया उपमान और रूप शब्द हो गया वाचक शब्द, ऐसे बैठा तो। इतनी चीजें कहने की क्या आवश्यकता है? रूप भी यहाँ पर वैसा ही है, हिरण्य रूप हिरण्य वर्ण, तो भिन्नता क्या हो रही है? माने अग्नि को उपमेय बना रहे हैं। अग्नि तो उपमेय है, हिरण्य उपमान है, तो हिरण्य रूप शब्द में भी हिरण्य उपमान हो गया। हाँ, और रूप वाचक शब्द हो गए। और नहीं जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हिरण्य रूप में हिरण्य उपमान है, हिरण्य वर्ण में भी हिरण्य उपमान है जी, जी। और हिरण्य संद्रिक में भी हम वो का वही ले सकते हैं जी जी। तो ये तीन तीन कहने से अर्थ में क्या भेद आया, या पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं ये? हाँ, ये तो विचार भी करते हैं कि वेद में जो है पुनरुक्ति है या नहीं है, तो ये मंत्र भी उद्धृत करते हैं कि देखो पुनरुक्ति है, फिर उसका समाधान वही करते हैं, अभ्यासे भूयान समर्थम मन्यन्ते। अच्छा, तो ये एक प्रश्न उठाया जाता है, पुनरुक्ति में इसको देते हैं। हाँ, अच्छा, और उसका समाधान भी यही करते हैं कि अभ्यासे भूयान समर्थम मन्यन्ते जी। अभ्यास में पुनरुक्ति नहीं है, अभ्यास में भूयान समर्थम मन्यन्ते। समझ में आ रहा है रणजीत जी? क्या कहा मैंने? मैं ये कहा कि ये जो इस मंत्र को उदाहरण के रूप में देते हैं कि वेद में पुनरुक्ति है, हैं? पूर्व पक्ष के रूप में, तो उत्तर पक्ष ये देते हैं कि नहीं, पुनरुक्ति नहीं है, जोर देने के लिए, अधिक कहने के लिए पुनरावृत्ति की जाती है। जी, अब जैसे इन्होंने ब्रह्मुनि जी ने अलग अलग अर्थ कर दिए तीनों के, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, अलग किए इव तो ले रहे हैं। हाँ। लेकिन वो रूप शब्द का ही अर्थ नहीं ले रहे हैं, वर्ण का ही अर्थ नहीं ले रहे हैं। ये क्या लिखते हैं? हिरण्य वर्ण से व अस्य रूपमिति। तो हिरण्य के समान जिसका रूप है, तो अब ये रूप शब्द का मतलब इव नहीं ले रहे हैं, ये केवल इव तो वैसे ले लिया है, रूप का मतलब रूप ही ले रहे हैं, हिरण्य के समान रूप है, अंतर्गर्भित तो ले लिया, लेकिन रूप शब्द को उपमा वाचक शब्द नहीं मान रहे हैं जी जी। फिर कहा हिरण्य संद्रिक, हिरण्य सन दृश्य मानो, हिरण्य सन दृश्य मानो ही, संदृश्य मानो अकेला होगा, संदृश्य मानो अच्छा होगा, तो हिरण्य संदृश्य मानो ऐसा। हाँ, हिरण्य संदृश्य मानो ऐसा होगा सर, हिरण्य संदृश्य मानो। हाँ जी, हिरण्य के समान दिखता हुआ। हाँ, और हिरण्यम एव भास मानो, ये तो इसी का अर्थ कर दिया। नहीं, हिरण्य में भास मानो तो हिरण्य वर्ण का किया इन्होंने। अच्छा, तो ठीक है, हिरण्य के जैसा कलर दिखाई देने वाला तो वर्ण, हिरण्य जैसा वर्ण है। अभी तीनों जगह इन्होंने उपमावाचक नहीं लिया इसको, माने जो लुप्त उपमा मानकर, और इनका अर्थ वैसा कर दिया, वैसा कर दिया इन्होंने, लुप्त उपमा, निरुक्त के तो विपरीत है ये जी जी। लुप्त उपमा के तो आगे अर्थ उदाहरण आ रहे हैं वैसे जी। ऐसे प्रसंगों में होता तो है ऐसा, हिरण्य के रूप के समान रूप है जिसका, जी ऐसा कर सकते हैं, हिरण्य के रूप के समान रूप है जिसका। हाँ जी, तब तो फिर उपमावाचक हो जाएगा, रूप शब्द तो उपमावाचक कैसे बनेगा फिर? हिरण्य नहीं बनेगा उपमावाचक, इव को अंतर्निहित, इव तो अंतर्निहित हो गया, इन्होंने उसी ढंग से तो कर दिया जी। हिरण्य के समान रूप वाला, रूप माने आकार वाला जी, रूप को उपमावाचक नहीं माना, रूप माने आकार जी। माने अग्नि कैसा है? हिरण्य माने सुवर्ण के समान रूप वाला, चमकीला, हिरण्य के जैसे रंग वाला, हिरण्य के जैसे रंग वाला, हिरण्य के समान दिखाई देने वाला, हिरण्य संद्रिक, तीन शब्द हो गए। गुरु जी, आप भी जो है ऐसा लग रहा है आपके बोलने से कि आप रूप वर्ण इनको उपमा वाचक नहीं मान रहे हैं। हिरण्य के समान रूप वाला, रूप वाला तो अलग अर्थ ले लिया वो, मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी कि ये जो है रूप शब्द डाल करके रूप भी बता रहे हैं, समानता भी दिखा रहे हैं, हिरण्य के समान रूप वाला। ठीक है जी, जैसे रूप शब्द तो फिर इव अर्थ वाला नहीं हुआ है, रूप शब्द को तो इव अर्थ में नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। हिरण्य के समान रूप वाला, हिरण्य के समान, मान लीजिए केवल इतना ही करें, हिरण्य के समान जी, तो वो समान क्या रूप ही आएगा? नहीं, रूप कैसे आएगा? ऊपर से हिरण्य वर्ण भी है वहां पर, हिरण्य के समान वर्ण। और गुरुजी इन्होंने स्वयं निरुक्तकार ने भी तो यही लिखा है कि हिरण्य वर्णस्य इवास्य रूपम, अर्थ तो यही किया इन्होंने, हिरण्य के रंग के समान जिसका रूप है, वर्ण माने रंग, हिरण्य के रंग के समान जिसका रंग है, हिरण्य के समान जो दिखाई दे रहा है, हिरण्य संद्रिक अपाम नपात, ये अग्नि, इसका जो उपमेय पदार्थ है वो तो अपाम नपात है जी। तो हम जो भी ये अर्थ ले रहे थे जी, ये वाचक शब्द है रूप आदि, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। अग्नि रीति रूपोपमा, अग्नि ये कहते हुए रूप की उपमा दी जा रही है, रूप की का सादृश्य बताया जा रहा है, वहां वर्ण का सादृश्य बताया जा रहा है। ठीक बात, ठीक, ये कथन हुआ है तो रूप का सादृश्य बता रहे हैं। रूप का सादृश्य बता रहे हैं बस, रूपोपमा माने रूप का सादृश्य, रूप का सादृश्य। अग्नि उपमेय रखते हुए, अग्नि ये तो उपमेय है ना, अग्नि जहां उपमेय है, अग्नि उपमेय है, जहां अग्नि उपमेय है जी, वहां किसी चीज के साथ रूप का सादृश्य दे रहे हैं जी। जी तब तब रूप की ही उपमा दी जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? जब जब वर्ण शब्द उपमा का वाचक होगा तब तब वो वर्ण के लिए ही आएगा। एक उदाहरण दे दिया कि अग्नि जो मंत्रों में, जहां अग्नि एक विशेष स्थल दे दिया कि अग्नि जहां उपमेय बना हुआ है वहां उसके रूप की उपमा। मैं अलग ढंग से बोल रही हूँ गुरु जी, ये जो रूप शब्द जहाँ उपमा के वाचक के रूप में प्रयोग करेंगे वहाँ वहाँ हम रूप गुण की ही उपमा देंगे हमेशा। इतना व्यापक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो विचारणीय है ना, ये रूप अग्नि रीति रूप उपमा बांध रहे हैं ना, जैसे मेष है भूतो उपमा दिया था तो भूत शब्द मेष के साथ जोड़ करके बांध दिया था ना। ये तो बांधा तो इसीलिए है ना जी, यहाँ पे रूप शब्द दिया हुआ है, हिरण्य रूप हिरण्य वर्ण, तो इसका प्रयोजन बताना चाह रहे होंगे ना, रूप और वर्ण शब्द आया तो हम ऐसा ऐसा ही उपमा लें वहां पर, रूप के समान, रूप के समान, रूप हाँ, उसकी समानता जो देखनी है वो रूप में देखनी है हमें, या वर्ण में समानता देखनी है। माने मंत्र तो यही कह रहा है ना, हिरण्य रूप, ये जो अग्नि है अपाम नपात जो अग्नि है ये हिरण्य के रूप वाला, हिरण्य के समान रूप वाला है, हिरण्य संद्रिक हिरण्य के जैसा दिखाई देता है, ये अपाम नपात, अपाम नपात के साथ जुड़ रहे हैं सारे, ये जो अपाम नपात है ये हिरण्य के समान रूप वाला है, हिरण्य के जैसे दिखने वाला है, ये हिरण्य के रंग वाला है। अगला हिरण्य का अलग है, अंतिम वाला जो हिरण्य वर्ण है उसको हिरण्य में वर्णीय प्रार्थनीय भूताना, हिरण्य वर्ण तो वो हो गया ना, हिरण्य के समान वर्ण वाला अंतिम में जो दिया ना हिरण्य वर्ण, वो तो ठीक हो गया, हिरण्य वर्ण वर्णीय अर्थ लिया, वर्णीय प्रार्थना लेकर के वर्णीय अर्थ ले रहे हैं, ये इसमें दिया है ना, हिरण्य वर्ण शिवस्य रूपम, वो तो दिया जी, ये अतिरिक्त बोल, अच्छा ये तो दुर्गाचार्य जी का देख रहे हैं, वर्णीय अर्थ बोल रहे हैं ये, वो भी हो सकता है, तो फिर तो पुनरुक्ति कहाँ हुई इसमें जी, ये पुनरुक्ति तब मान रहे हैं जब इसको वाचक शब्द मान रहे हैं, भाई रूप है वर्ण है ये वाचक है उस जैसा जी, हर जगह हिरण्य जैसा, हिरण्य जैसा ये अर्थ कर रहे हैं, हाँ हाँ, तब वो पुनरुक्ति कहेंगे और फिर वो समाधान करेंगे कि जोर देना चाह रहे हैं, तब तो वो करेंगे, हाँ। लेकिन ये दोष ही नहीं बनेगा जब हम इसको तीनों के अलग अलग अर्थ ले रहे हैं जी, तो पुनरुक्ति हो ही कहा यहाँ पर जी जी। शंका तो इतनी थी कि ये जो अग्नि रीति रूपोपमा लिखा है इसका क्या तात्पर्य है, हाँ रूप के समान, अग्नि रीति रूपोपमा जहां अग्नि का प्रसंग है वहां उसके किसी चीज के रूप की उपमा देकर अग्नि को बताया जा रहा है, जैसे एक मंत्र में आया अग्नि उपमेय भूत बना हुआ है, और किसी हिरण्य की उपमा दी गई, तो हिरण्य शब्द हिरण्य के द्वारा अपाम नपात की उपमा दे रहे हैं। अपाम नपात तो उपमेय है, उपमा नहीं दे रहे, गुणों को बता रहे उसके। अपाम नपात जो है वो उपमेय बना हुआ है, वो अग्निभूत है, उपमान हिरण्य है, तो अग्नि के समान रूप वाला जो अपाम नपात, हिरण्य के समान रूप वाला जो, हाँ हिरण्य के समान रूप वाला जो अपाम नपात, हिरण्य के जैसे दिखने वाला जो अपाम नपात, हिरण्य के वर्ण वाला रंग वाला जो अपाम नपात, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसमें कोई शक नहीं, अपाम नपात के विशेषण है। नहीं पहले पहली पंक्ति तो स्पष्ट हुई, सेदु में जो है ये सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, इद उ लोप हो गया, आदगुणा सेदु, ये तो निपात है, निश्चय आदि करने के लिए कर देते जी। तो यहां से स है उसके साथ जुड़ रहा है अपान नपात, सेदु हिरण्य वर्ण, वो अपाम नपात हिरण्य रूपा, तीन दो बार स बोल रखा है ना, हिरण्य रूपा स हिरण्य संद्रिक, अपाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा, हिरण्यात परी योनिर्निषद्या हिरण्य दा ददति अस्मै अन्नम अस्मै, हिरण्य से हिरण्यमय से, हिरण्य शब्द का अर्थ है हिरण्यमय, ये जो शब्द है हिरण्ययात, नहीं ये क्या शब्द है, हिरण्ययात पंचमी में, इससे पंचमी कही हुई है ना, देखिए ये शब्द है जो मैंने लिखा है हिरण्यया, हाँ जी उससे बन गया हिरण्ययात, हाँ जी हाँ जी, तो हिरण्य शब्द का अर्थ है हिरण्यमय स्वर्णमय, निपातन है ना, ये अंतिम सूत्र में निपातन किया है ना, छठे अध्याय के चौथे पाद में, तो हिरण्ययात क्या है, योने परी ये उसके कारण से बाहर स्थित होकर, परिनिषद्य योने परिनिषद्य हिरण्ययात योने परिनिषद्य, परिनिषद्या शब्द का दीर्घ हो रहा है, परिनिषद्य तो अर्थ होता है परिनिष्ठित होकर, हिरण्ययात योने कारण रूप हिरण्य से परिनिषद्य, हिरण्ययात पर योनिर्निषद्य योने आदित्यात विनिर्गत्य, क्या अर्थ किया, हिरण्ययात योने आदित्यात विनिर्गत्य परिनिषद्य सर्वतो निषद्य, हाँ स्कंद स्वामी जी, हिरण्ययात हिरण्य शब्देन अत्र तद्रूपमुच्यते न सुवर्णम तन्मय सदृशाद अत्यंत स्वच्छ शुक्ल रूपाद इत्यर्थः, ठीक हो गया, योने है स्थानाद अंतरिक्षाख्यात परि सर्वतः निषद्या निषद्य हिरण्यदाह हिरण्य सदृशस्य दाता, निषद्या माने निषद्याः माने गुरु जी निषद्य कर दिया निषद्य, वो तो ठीक हो गया, दीर्घ हो रहा है छंदस निषद्य हो गया, पर निषद्य का क्या अर्थ होगा, वो नहीं खोला गुरु जी इन्होंने, उन्होंने क्या किया निषद्य व्याप्य किया है जी, हाँ जी व्याप्य, निषद्य मध्य स्थाने अभ्रजाले, अच्छा अच्छा अभ्रजाले न अंतरिक्ष लोकम व्याप्य, मध्य स्थाने अभ्रजाले न अंतरिक्ष लोकम व्याप्य, परिनिषद्य माने व्याप्त करके, जो अभ्रजाल में मेघों का जो जाल है अंतरिक्ष लोक में उसको व्याप्त करके, हिरण्ययात हिरण्यमय से, हिरण्य शब्देनात्र तद्रूप, वो तो हो गया पर पंचमी का अर्थ कैसे संगत होगा, हिरण्ययात योने है तन्मय अंतरिक्षात निषद्य हिरण्यदाह हिरण्यदा, हिरण्य के जो दाता हैं वे ददति अन्नम अस्मै, इसके लिए अन्न देते हैं जी। तन्मय सदृशाद अत्यंत स्वच्छ शुक्ल रूपादित्यर्थ, ऐसे कर दिया इन्होंने। ये इसमें दिया नहीं, व्याख्या करो ना कुछ। हिरण्यात प्रजापति, जो हिरण्य प्रजापति है कुछ पता नहीं चल रहा है इसका, पता चल जाता है तो बता ही देते हैं, चाव में भर करके बताते हैं फिर तो हैं? छिपाते थोड़ी भाई आशुतोष जी, सरल मान के हमारे लिए छोड़ दिए तो गुरु जी हाँ, ये तदरूप तदवर्ण के लिए इस तरह लिख रहे हैं देवराज यजवा जी, रूप शब्देन वर्ण शब्देन च उत्तर पदेन समासाद उपमा प्रतीयते, समास से उपमा प्रतीत होती है। हाँ जी, ये उत्तर पद में होते हैं ना जब वर्ण और रूप शब्द, तो समास से उपमा की प्रतीति होती है, बस इतना ही लिखे ये भी। तो ये मंत्र का पहला हिस्सा ही दिया है, और अब ये हिरण्य रूपा हिरण्य संद्रिका पाम नपात सेदु हिरण्य वर्णा, ये सृष्टि काल की बात लिखी है वहां उस समय की, जैसे इन्होंने व्याख्या करके दिखाया हिरण्यगर्भ जब तैयार हो रहा था ना, हिरण्यगर्भ जब तैयार हो रहा था हिरण्ययात, इससे अंतरिक्ष में हिरण्ययात योने परिनिषिद्ध है व्याप्त करके हिरण्यदा ददति अन्नम अस्मै, ये दिया कि हिरण्य मय से सब तरफ से गर्भ से प्रादुर्भूत होकर, परियोने निषद्य हिरण्यमय से सब तरफ से गर्भ से प्रादुर्भूत होकर वह सुशोभित होता है जो हिरण्य गर्भ है उस समय का, हिरण्य के देने वाले उसको हवि प्रदान करते हैं। तो इस सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक उस प्रजापति परमेश्वर की पूजा के लिए उपासक जन उसे हवि प्रदान करते हैं, फिर आखिरी पंक्ति का ऐसे जोड़ दिया। सृष्टि यज्ञ के प्रवर्तक जो प्रजापति है परमेश्वर की पूजा के लिए उपासक जन उसे हवि प्रदान करते हैं, और ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में सुवर्ण प्रदान करते हैं। तो हिरण्य रूपा, ये तो इन्होंने वहां का वर्णन कर दिया है, जगत सृष्टि के समय जगत के कारण जो अप्रकेत जो जल थे उनमें अग्नि के रूप में प्रादुर्भूत होने वाला वो प्रजापति परमेश्वर हिरण्यमय प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाशमय रूप वाला, प्रकाशमय आकार वाला, प्रकाशमय वर्ण वाला, ये तीन शब्द उस समय के स्थिति के अनुसार कह रहे हैं, हिरण्यमय प्रकाशमय रूप वाला, प्रकाशमय आकार वाला, प्रकाशमय वर्ण वाला वो अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से इस जगत के रूप में सर्वत्र शोभायमान होता है, हिरण्यात पर योने निषद्य, और आखिरी पंक्ति में हिरण्यदा लोग उसको अपनी हवियां प्रदान करते हैं। भौतिक अर्थ भी, भौतिक अर्थ में हिरण्यदा ददति अन्नम अस्मै, उस प्रजापति के नाम पर अन्न देते हैं यूं समझ लीजिए, जिससे यह सब कुछ प्रादुर्भूत होता है। पहले वाली पंक्ति हिरण्यात पर योने निषद्य, हाँ, अग्नि पिंड हिरण्य गर्भ से इस जगत के रूप में प्रादुर्भूत होकर, परिनिषद्य प्रादुर्भूत होकर सब जगह शोभायमान होता है, यह अध्याय कर रहे हैं, हो गया ना, प्रादुर्भूत होकर, निषद्य का अर्थ ही ले लिया, प्रादुर्भूत होकर हिरण्यमय से सब तरफ से उसके गर्भ से प्रादुर्भूत होकर वो सुशोभित होता है। हिरण्य गर्भ एक अवस्था है ना उस समय की, तो हिरण्यमय परमेश्वर से ये सारा जो उसके गर्भ से हिरण्य अग्निपिंड हिरण्य गर्भ से इस जगत के रूप में वो प्रादुर्भूत होकर, इस जगत के रूप में जो हमें दिखाई देता है वो भी हिरण्यगर्भ से, पंचमी हिरण्यगर्भ से, इसको हिरण्यगर्भ कह लीजिए, हिरण्यगर्भ से प्रादुर्भूत होकर ये जगत सुशोभित होता है होकर। वो तो गुरुजी ठीक है, वर्णन अग्नि का ही है ना, अपान अपान अग्नि, वो तो पहली पंक्ति में हिरण्यगर्भ भी आया, वो तो पहली पंक्ति में हो गया कि वो हिरण्यगर्भ का क्या स्वरूप है, पहली पंक्ति में हो गया हिरण्य रूपा हिरण्य संद्रिक हिरण्य वर्णा हो गया। अब कह रहे हैं कि हिरण्यमय उस परमेश्वर से ये सारा जगत प्रादुर्भूत होकर परियोनेर निषद्य, ये परियोनेर निषद्य उसका विशेषण नहीं बन रहा है पान नपात का, ये जगत का बन रहा है, जगत का हिरण्य अपान नपात तो वो हिरण्यगर्भ के लिए आ गया, उस हिरण्यमय, अब पहली पंक्ति में जो कहा उसी को कारण के रूप में कह दिया हिरण्यगर्भ से, पहली पंक्ति में हिरण्यगर्भ का वर्णन है, दूसरी पंक्ति में जो हिरण्यात है उस हिरण्यगर्भ से अंतरिक्ष में उस स्थान से निषद्ध ये प्रादुर्भूत होकर, ये जगत प्रादुर्भूत होकर के शोभायमान है। हिरण्यदा ददति अन्नम अस्मै, हिरण्य के दाता इसके लिए अपनी हवियां भेंट करते हैं, किसके लिए, हिरण्यमय परमेश्वर के लिए, जो तीसरी पंक्ति में हिरण्यात कहा अस्मै शब्द से उसका संकेत करेंगे। हिरण्यदा वो ये व्यक्ति हैं उपासक है और हिरण्यदा वो स्वयं है, नहीं नहीं हिरण्यदा तो हम लोग हैं, ददति अन्नम अस्मै, अस्मै शब्द से वो हिरण्य, देखिए जो तीसरी पंक्ति में शुरू में जो हिरण्यात पढ़ा है ना उस हिरण्यात को अस्मै शब्द से कह रहे हैं, हिरण्यात शब्द से जिसको कहा गया है अस्मै शब्द से उसको ही कह रहे हैं। तो ये तो चतुर्थी है पंचमी है, कैसे जुड़ रहा है अस्मै और हिरण्यात, वो यूं कह रहे हैं कि हिरण्य से ये जगत उत्पन्न होकर के शोभायमान है उस हिरण्य के लिए, ऐसा कह रहे हैं हिरण्यमय से ये जगत उत्पन्न होकर के शोभायमान है। अस्मै मतलब अस्य अस्मै संसार आय, संसार संसार नहीं हिरण्यमय, हिरण्यमय ये जो शुरू में हिरण्यात शब्द है ना वो चतुर्थी में बदल जाएगा ना, विभक्ति परिणाम हो जाता है, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम हो भौतिक, कितना आप लोग पढ़ते हो व्याकरण में, हिरण्यात हिरण्य हिरण्यमय के लिए हवियां प्रदान करते हैं, कौन है हिरण्यदा हम लोग। और आगे था शब्द दिया, तम प्रत्न था पूर्व था विश्व था इम था, ये सारे जो हैं ये उपमा के वाचक है, था शब्द जो है उपमा का वाचक है, ये दिखा रहे हैं था एक प्रत्यय है, पाणिनि ने प्रत्न पूर्व विश्व इवार्थ में होता है ये, तो इसने यास्क ने भी था को इवार्थ में दिखाया, तो इसका एक मंत्र दिया इन्होंने, विश्व देवा देवता है, जहां विश्व देवा बहुत सारे मंत्रों का देवता है, विश्व देवा जो देवता है बहुत सारे मंत्रों का मिलता है, तो अब ये थोड़ा व्यापक अर्थ ले लेता है ये विश्व देवा, प्राकृतिक शक्तियों को भी विश्व देवा कह सकते हैं, भौतिक आदिभौतिक दृष्टि से देखें तो राजा आदि विश्व देवा होंगे, जो विद्वान पुरुष आदि होंगे, आदि दैविक दृष्टि से देखेंगे तो विश्व देवा जो सूर्य चंद्रमा आदि जो प्राण अपान आदि हैं वो विश्व देवा के अंतर्गत आएंगे, तो इन्होंने राजन परक अर्थ किया, तो विश्व देवा अर्थात जो भौतिक शक्तियां जो इस जगत में मनुष्य के रूप में काम कर रही है ना, तो राजा के योग्य समस्त दिव्य गुणों से संपन्न राजन प्रत्न था सनातन धर्म की तरह, पूर्व था प्राचीन राजाओं की तरह, विश्व था सब प्रजा की अनुमति की तरह, सर्व प्रजा की अनुमति की तरह, इम था इस मंत्रिमंडल की सहमति की तरह, ज्येष्ठता तिम बरही सदम, अब ये द्वितीयांत है सारे के सारे मंत्र में, तम प्रत्न था पूर्व था विश्व था इम था ज्येष्ठता तम तातिम बरही सदम स्वर्विदम प्रतीचीनम वृजनम दोहसे गिरा आशुम जनयंत जयंतम अनुयासु वर्धसे, तो इन्होंने अर्थ करके दिखाया है 215 पृष्ठ पर, उसी को मैं पढ़ रहा हूं, ज्येष्ठता तिम आयु में बड़े, बरही सदम राज सिंहासन पर बैठने योग्य, बरही जो है सिंहासन के लिए आता है, तो ज्येष्ठ तातिम आयु में बड़े राज सिंहासन पर बैठने वाले स्वर विदम सुख पहुंचाने वाले प्रतीचीनम प्रजा के प्रति चलने वाले प्रजा से विमुख न होने वाले वृजनम मानी बलवान, आशुम जयंतम शीघ्र शत्रुओं को जीतने वाले, यासु अनुवर्ध से जिन प्रजाओं में रहकर बढ़ते हो, तम गिरा दोह से उस प्रजावर्ग की सुशिक्षा से पूर्ण करो, उस प्रजावर्ग को तम मानी उस प्रजावर्ग को गिरा मानी अपनी सुशिक्षा से दोह से पूर्ण करो। राजा से प्रार्थना कर रहे हैं ये दूसरे विद्वान लोग। ताति प्रत्यय नहीं होता है एक तिल तातिलोच छंदसी। गुरु जी हाँ जी, ये प्रतिचिम का अर्थ किया है प्रजा के प्रति चलने वाले, जबकि प्रतिचि तो विपरीत अर्थ में आता है। राजा के प्रति चलने वाले नहीं, प्रजा के प्रति चलने वाले राजा, प्रजा से विमुख न होने वाले। हाँ। प्रतिचिन सामान्य रूप से तो प्रति यानी वैसे प्रति होगा तो उसके प्रति आएगा, पर प्रतिचि तो पश्चिम की और विपरीत के अर्थ में आएगा। प्रतिचिनम एक बार इस मंत्र को फिर निकालो। होगा तब तो प्रजा प्रति प्रजा की ओर। हाँ जी हाँ, सामान्य रूप से प्रजा जो है राजा का अनुगमन करती है, प्रजा जो है ये उल्टा राजा प्रजा का अनुगमन कर। मैं इसमें भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। तम मनी उस तम प्राचीनों की तरह प्रत्न था, पूर्व था पूर्वजों की तरह, विश्व था सब की तरह, विश्व मानी सब होता ही है, इम था मानी आधुनिकों की तरह, इदम इस समय के लोगों की तरह, सबके मुखिया से ज्येष्ठ था तिम बरही सदम स्वर्विदम, इससे से अर्थ कर रहे हैं, सबके मुखिया से यज्ञ में आसन बैठने वाले से बरही सदम, जैसे वो करते हैं ना हम लोग अकथितम से द्वितीय विभक्ति पंचमी के अर्थ में, अकथितम जैसे जैसे पूछते हैं ना हम, स देव दत्तम वेदम पृच्छसी उस तरह से। तो सबके मुखिया से तम मनी उससे, तम प्रत्न था पूर्व था विश्व था इम था ज्येष्ठ था तिम, सबके मुखिया से यज्ञ में बरही सदम आसन पर बैठने वाले से, स्वर विदम स्व माने सुख, विदम माने प्राप्त कराने वाले से, विद्रली लाभे स्वर विदम सुखों को प्राप्त कराने वाले से, प्रतिचिनम अभिमुख होने वाले से, वृजनम बलवान से, दोह से गिरा आशुम जयंतम स्तुतियों के द्वारा, गिरा मानी स्तुतियों के द्वारा, दोह से कामनाओं का दोहन कर तू, आशुम शीघ्रगामी से, जयंतम शत्रु विजेता से, अनु अनुकूलता से जिसमें उस इंद्र को बढ़ाता है तू, यासु वर्ध से उस इंद्र को बढ़ाता है तू, हे मेरे अंतरात्मन, इन्होंने अंतरात्मा को संबोधन करके जिस तरह से प्राचीन ऋषिगण, जिस प्रकार हमारे पूर्वज, जिस प्रकार सब स्तोताजन विश्व था सब स्तोताजन, जिस प्रकार आधुनिक उपासक वृंद इम था, देवों के देव उपासक के हृदय रूपी आसन पर विराजने वाले बरही सदम और ज्येष्ठ ताति मानी हमसे भी बड़े देवों के अधिदेव, बरही सद हृदय रूपी आसन पर विराजने वाला, सुखों को प्राप्त कराने वाला स्वर्विद, ये तो उसी अंतरवासी के ऊपर ले जा रहे हैं, स्वर्विदम अपने अभिमुख प्रतिचिनम अपने अभिमुख स्थित, वृजनम शक्तिमान और मन से भी तीव्र गति वाला आशु, आशुम मन से भी तीव्र गति वाला और आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला जयंतम, उस इंद्र से अपनी कामनाओं का दोहन कराते, अपनी कामनाओं का दोहन कराते आए हैं, हे मेरे आत्मन उससे अपनी कामनाओं का दोहन कराता हुआ हम लोग आए हैं, उसी प्रकार तू भी अपनी उस स्थिति के द्वारा गिरा, अब उससे अपनी कामनाओं को पूर्ण करा, उसी से अपनी कामनाओं को पूर्ण करा जिसने कि उसके अनुकूल रहता हुआ सदा बढ़ता रहता है, जिनसे तू उसके अनुकूल रहता हुआ अनु यासु वर्धते अनुकूल परिस्थितियों में वर्ध से बढ़ता रहता है। तो हमारा जो विषय था वो इतना ही था मंत्र में जो आया कि जिस प्रकार प्राचीन ऋषिगण प्रत्न था, पूर्व था, जिस प्रकार हमारे पूर्वज विश्व था, जिस प्रकार सभी स्तोताजन इम था, जिस प्रकार आधुनिक उपासक वृंद और बाकी तो फिर वो ज्येष्ठता तिम बरही सदम स्वर विदम प्रति चिन्हम वृजनम उन्होंने राजन के साथ जोड़ा, इन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से ले गए, हाँ आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ दिया। उपासक वृंद देवों के अधिदेव उपासक के हृदय रूपी आसन पर विराजने वाला, सुखों को प्राप्त कराने वाला, अपने अभिमुख स्थित शक्तिमान मन से भी तीव्र गति वाला आसुरी शक्तियों पर जयंतम विजय प्राप्त कराने वाले उस इंद्र से अपनी कामनाओं का दोहन कराते आए हैं, उसी प्रकार तू भी अपनी उन स्तुतियों के द्वारा गिरा, गिरा मानी स्तुतियों के द्वारा उससे अपनी कामनाओं को पूर्ण करा। जैसे ये पूर्वज लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण कराते आए हैं, ऐसे तू भी अपनी कामनाओं को उसी से पूर्ण करा, जिनसे तू उसके अनुकूल रहता हुआ बढ़ता रहे वर्ध से। नहीं आसु दो एक आशुम है, आशुम नहीं है यहाँ पर, अव्य नहीं है, आशुम का अर्थ है शीघ्रगामी, आशु होता है केवल, आशु नहीं वो तो क्रिया विशेषण होता है, मेरी ध्यान में नहीं, आशु गच्छति क्रिया विशेषण। तो ये जो है यहां पर एक दिया अयम एत तरो अमुष्मात असौ अस्त तरो अस्मात, जो अयम होता है वो एत तर है, अमुष्मात यहां से ज्यादा नजदीक होता है, एत तर है शब्द अमुष्मात मानी वहां से एत तर है, देखिए वहां से एत तर हमारे ये नजदीक है, और दूसरी तरफ का असौ अस्त तरो अस्मात यहां से ये दूर तर है, यहां से ये दूरतर है, वहां से ये नजदीकतर है। ये दोनों अयम के अर्थ है? नहीं ये दो अलग अलग शब्द दिखे, अयम एत तरो अमुष्मात असौ असौ असौ अस्त तरो अस्मात। अमुथा क्या है? यथा असौ इति व्याख्यातम, अमुथा का अर्थ है यथा असौ, जैसे वह, जैसे वह, इस अर्थ में अमुथा शब्द आया है। तो अभी इसमें ये बताया अयम का अर्थ है वहां से ये नजदीक है, असौ का अर्थ है यहां से ये दूर है, यही तो दिया एत तर और अस्त तर। ये जो है ये तो आचार्य जी और क्या नाम है इनका, राजेश जी और अरुण जी और बहन जी हैं और साधना जी और ये शक्तिनंदन जी का और जो है नारायण जी और ये क्या नाम है आशुतोष जी ख और बाकी सारे गए।